Hola, molt bon dia. Aquest dimarts tot ha de continuar, si fa no fa igual. Poques novetats a la vista, tot i que tot plegat, aquesta calor intensa, aquestes temperatures poc habituals, s'acaben. De fet, s'albira un canvi de temps important a partir de dijous, divendres, en forma d'una baixada notable, significativa de les temperatures i també de precipitacions. Repassem, com sempre, algunes temperatures mínimes d'aquesta matinada, ben poc fredes. Hem tingut, per exemple, 16 graus a Lleida, 14 graus a Balaguer, 13 graus a Escaldes-Engordany, 12 graus a la Seu d'Urgell, 10 graus a Guils de Cerdanya o, per exemple, 6 graus a Arcalís, a cota 2.300 metres. Previsió per avui que ens indica un matí assolellat amb restes de boirines aquest matí cap a les fondalades interiors, tard amb algunes nuvolades al Pirineu sense complicacions i temperatures com ahir més o menys, màxima prevista a Lleida 30 graus, 26 a la Seu d'Urgell o 25 graus a Escaldes-Engordany.